beste vrouw, ik hou zo van jou, al was je ook nog zo slecht. Ik geef je mijn naam, vergeet dan de blaam, wat op hier de wereld ook zegt. Het geeft niet wat je vroeger was, ik weet wat je heden bent. De hoofdzaak is dat je genaamd, tot iedereen je nu miskent. Een mens zonder zonde is er niet één, en als er één is, werp het eerste steen. Het geeft niet wat je vroeger was, ik weet wat je heden bent. Hij trouwde haar, het geluk dat was daar, maar als men vergeten niet ligt. Al vroeg men vol spijt, wie trouwt nou zo'n meid, dat zij aan zijn woord en haar plicht. Het geeft niet wat je vroeger was, ik weet wat je heden bent. De hoofdzaak is dat je genast, trots iedereen je nu miskent. Een mens zonder zonde is er niet één, en als er één is, werp de eerste steen. Het geeft niet wat je vroeger was, ik weet wat je heden bent. Men schold op haar eer, tot deugd en veel meer, maar toen is zij heen gegaan. En in een sloot, daar vond men haar dood, dit gaf aan een hart te verstaan. Het geeft niet wat je vroeger was, maar wel wat je heden bent. De hoofdzaak is dat je genaamd, trots iedereen je ook miskent. Een mens zonder zonde is er niet één, en als er één is, werp de eerste steen. Het geeft niet wat je vroeger was, maar wel wat je heden bent.